जिसने उम्मीद के बीज बोए। लेखक जिन गियोनो। चित्रांकन माइकल मेकर्डी। अनुवाद अरविंद गुप्ता। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी मेहनत और लगन से असंख्य पेड़ लगाकर धरती की तस्वीर ही बदल डाली। जिन गियोनो ने यह कहानी 1954 में वोग के लिए लिखी थी, जो द मैन हु प्लांटेड होप एंड ग्रू हैप्पीनेस के नाम से प्रकाशित हुई। बाद में उसने अपने एक अमरीकी प्रशंसक को लिखा कि उसका इस कहानी को लिखने का मकसद था कि लोग पेड़ों से प्यार करें, या यूं कहें कि वे पेड़ लगाने से प्यार करें। एल्जेन बुफनेर की कहानी प्रकाशित होने के कुछ ही वर्षों में इतनी लोकप्रिय हुई कि यह विश्व की कई भाषाओं में प्रकाशित हुई है। आइए सुनते हैं कहानी का पहला भाग। किसी आदमी की इंसानियत का सही अंदाज लगाने के लिए उसे एक लंबे अरसे तक जांचना परखना ज़रूरी है। अगर कोई फल की इच्छा करे बगैर दूसरों की भलाई में लगा हो तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। जिस इंसान की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसने तो अपनी मेहनत और लगन से इस धरती की तस्वीर ही बदल डाली। बात दरअसल काफ़ी पुरानी है। आज से करीब 40 साल पहले मैं फ़ौज में भर्ती हुआ था। साल भर की ट्रेनिंग के बाद मुझे 15 दिन की छुट्टी मिली थी। छुट्टी में घर जाने के बजाय मैंने घुमक्कड़ी की सोची। अपने फौजी थैले में कुछ खाने का सामान और पानी की बोतल रख कर मैं सैर को निकल पड़ा। जिस इलाके से मैं गुजर रहा था उसे मैं पहले से नहीं जानता था। ज़मीन एकदम बंजर थी। कहीं कहीं पीले धतूरे की कंटीली झाड़ियाँ थीं। बाकी जगह सूखी घास के अलावा और कुछ नहीं उग रहा था। मुझे अब इस इलाके में चलते चलते 2 दिन हो गए थे। यह इलाका काफ़ी वीरान था और माहौल में भी एक सन्नाटा छाया हुआ था। जहाँ मैं अब खड़ा था वहाँ शायद कभी गांव रहा होगा। एक झुरमुटे में 6-7 मकान थे जो अब खंडहर में बदल गए थे। इन्हें देखकर मुझे लगा कि आसपास कोई कुआं या पानी का सोता ज़रूर होगा। थोड़ा ढूंढने पर एक नाला दिखाई भी दिया, पर वह भी अब सूख गया था। मैंने वहीं पर कुछ देर आराम करने की सोची। मेरा पानी खत्म हो गया था और प्यास से मेरा गला चटक रहा था। गांव के एक कोने में एक टूटा मंदिर भी दिखाई दिया, पर वहां अब कोई नहीं रहता था। जून का महीना था। सूरज की गर्मी से ज़मीन तप रही थी। तेज़ हवा के झोंके धूल के बवंडर उड़ा रहे थे। इस उदासी भरे माहौल को मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने एक संकरी पगडंडी पकड़ी और आगे बढ़ा। 5 घंटे चलते रहने के बाद भी मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। अब तो मैं पानी की उम्मीद भी खो बैठा था। मेरे चारों तरफ सूखी मिट्टी में उगी कंटीली झाड़ियों के अलावा और कुछ भी न था। इस सन्नाटे में मुझे दूर एक काली परछाई सी दिखाई दी। मुझे दूर से वह पेड़ जैसा लगा और मैं उस ओर चल पड़ा। पास पहुंचने पर वह एक गड़ेरिया निकला। उसके आसपास तपती ज़मीन पर 30 भेड़ें बैठी थीं। उसने लौकी की तुम्बी में से मुझे पानी पिलाया और कुछ देर बाद वह मुझे अपने घर ले गया। वह एक गहरे प्राकृतिक कुएं में से पानी खींचता था। इतनी गहराई से पानी खींचने के लिए उसने घिरनियों और रस्सियों की एक जुगाड़ बनाई थी। वह आदमी बहुत कम बोलता था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह एकदम अकेला रहता था और उसके साथ बोलने वाला कोई नहीं था। पर उसके आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अपने काम में मुस्तैद हो। इस सुनसान बंजर इलाके में मुझे उससे मिलने की कोई उम्मीद न थी। वो बकायदा एक पक्के मकान में रहता था जिसे उसने आसपास के पत्थरों से खुद बनाया था। घर की छत मजबूत थी। छत से हवा टकराकर साएं साएं कर रही थी। घर में सभी चीज़ें कायदे करीने से रखी थी। बर्तन मंजे धुले थे और फर्श साफ सुथरा था। एक कोने में धारदार कुल्हाड़ी रखी थी। चूल्हे की धीमी आग पर पतीली चढ़ी थी जिसमें खिचड़ी पक रही थी। उसने इतनी मुस्तैदी से अपने कोट पर पैबंद लगाया था कि वह नज़र ही नहीं आता था। उसने खिचड़ी मुझे भी खिलाई। खाने के बाद मैंने सिगरेट जलाई और एक उसे भी दी। उसने कहा कि वह सिगरेट नहीं पीता। उसका एक जबरीला कुत्ता था, पर वह भी अपने मालिक की तरह ही चुपचाप रहता था। पहली मुलाकात के बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे रात को ठहरने की मंजूरी उसने मुझे दे दी हो। क्योंकि अगला गांव करीब 1.5 दिन की दूरी पर था, इसलिए यही अच्छा था कि मैं अपने थके पैरों को कुछ सुस्ता लेने दूं। इस पहाड़ी इलाके में दूर दराज पर कई छोटी छोटी बस्तियां थीं। बस्तियां आपस में कच्ची सड़कों से जुड़ी थीं। इन बस्तियों में रहने वाले लोग लकड़ी से कोयला बनाने का धंधा करते थे। कोयले के धंधे की वजह से आसपास के सभी पेड़ कट चुके थे। बेरहम हवा को रोकने टोकने वाला कोई पेड़ नहीं बचा था। टीलों पर हरदम धूल भरी आंधी नाचा करती थी। कोयले के धंधे में कोई ज़्यादा फायदा नहीं था। कोयले को गाड़ी से शहर तक ले जाते हुए 2 दिन लग जाते थे। बदले में दलाल जो पैसा देते थे उससे मुश्किल से खर्च निकल पाता था। कर्ज, बीमारी और बंजर जमीन के कारण कोयले का धंधा करने वाले परिवार भी तिल तिल करके मर रहे थे। खाने के बाद गडेरिए ने एक छोटा थैला उठाया और उसके सारे बीज मेज़ पर उड़ेल दिए। फिर वह बहुत ध्यान से उनकी जांच परख करने लगा। वह एक एक बीज को उठाता, उसे गौर से देखता और बाद में उनमें से अच्छे बीजों को एक तरफ छांट कर रख देता। मैंने सिगरेट का एक कश खींचा और सोचा कि मैं बीज छंटाई के काम में गडेरिए की कुछ मदद करूँ। परंतु उसने कहा कि यह काम वह खुद ही करेगा और जिस लगन और एकाग्रता के साथ वह अपना काम कर रहा था उसे देखकर मुझे अपनी यह दखल अंदाजी ठीक भी नहीं लगी। हम लोगों के बीच कुल मिलाकर इतनी थोड़ी ही बातचीत हुई थी। बीजों को छांटने के बाद वह उसमें से अच्छे बीजों की 10-10 की ढेरी बनाने लगा। ढेरी बनाते वक्त वह बीजों का बहुत बारीकी से मुआयना करता। उनमें से थोड़े भी दागी या चटके हुए बीजों को वह अलग रख देता। इस तरह उसने 100 अच्छे बीज छांटे, उनको एक थैली में भरा और सोने चला गया। न जाने क्यों इस इंसान के साथ मुझे बड़ी शांति का एहसास हो रहा था। अगले दिन सुबह मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसके यहाँ 1 दिन और आराम कर सकता हूँ। उसने सहज ही इसकी इजाज़त दे दी। उसके बाद वह दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गया। अब आगे और कुछ बातचीत की आवश्यकता भी नहीं थी, पर मेरे अंदर कौतूहल जाग रहा था। मैं उस गडेरिए की जीवन गाथा जानने को उत्सुक था। सबसे पहले उसने छटे हुए बीजों को एक पानी के बर्तन में भिगो दिया। फिर उसने भेड़ों की बाड़ खोली और उन्हें चारागाह की ओर ले चला। मैंने देखा कि गडेरिए के हाथ में लकड़ी के बजाय एक 5 फुट लंबी लोहे की छड़ थी। छड़ मेरे अंगूठे जितनी मोटी होगी। मैं भी चुपके चुपके गडेरिए के पीछे हो लिया। भेड़ों का चारागाह नीचे घाटी में था। थोड़ी देर पश्चात भेड़ों को अपने जबरीले कुत्ते की देखरेख में छोड़कर वह खुद धीरे धीरे पहाड़ी पर मेरी ओर बढ़ा। मुझे लगा कि वह मेरी इस दखल अंदाजी पर बौखलाएगा, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह अपने रास्ते चला और क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं था, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। वह लगभग 100 गज की दूरी पर एक टीले पर चढ़ा। वहाँ पर उसने लोहे की छड़ से मिट्टी को खोदकर एक गड्ढा बनाया। इसमें उसने एक बीज बोया और फिर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। वह देशज पेड़ों के बीज बो रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या वह ज़मीन उसकी अपनी जायदाद है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह ज़मीन किसकी है। शायद वह गांव की सामूहिक ज़मीन हो या फिर कुछ ऐसे रईसों की जिन्हें इस ज़मीन की कुछ परवाह ही ना हो। ज़मीन का मालिक कौन है यह जानने में उसकी कोई रुचि न थी। उसने उन 100 बीजों को बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ बो दिया। दोपहर के खाने के बाद वह बीज बोने के अपने काम में दोबारा व्यस्त हो गया। मैंने शायद अपना सवाल बार बार दोहराया होगा क्योंकि अंत में मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली। पिछले 3 बरस से वह उस बियाबान इलाके में पेड़ों के बीज बो रहा था। वह अब तक 1,00,000 बीज बो चुका था। इन 1,00,000 बीजों में से केवल 20,000 ही पौधे निकले थे। उसे लगता था कि इन 20,000 में से आधे ही जिंदा बचेंगे। आधे या तो किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार होंगे या फिर उन्हें चूहे कुतर जाएंगे। पर जहां पहले कुछ भी नहीं था वहां अब कम से कम 10,000 पेड़ तो उग रहे हैं। यह सब सुनने के बाद मैं उस इंसान की उम्र के बारे में अटकलें लगाने लगा। वह निश्चित रूप से 50 वर्ष से ऊपर का होगा। उसने मुझे खुद बताया कि वह 55 साल का है। एक समय तराई के निचले क्षेत्र में उसकी खेती बाड़ी थी, पर अचानक उसके इकलौते लड़के और फिर पत्नी की मृत्यु हो गई। इससे उसको गहरा सदमा पहुंचा। तभी से एकांतवास के लिए वह अपने कुत्ते और भेड़ों के साथ यहाँ चला आया। उसका मानना था कि पेड़ों के बगैर ज़मीन धीरे धीरे मर रही है, क्योंकि उसके ज़िम्मे और कोई ज़रूरी काम नहीं था। इसलिए उसने ज़मीन की इस ख़राब हालत को सुधारने की ठानी। क्योंकि उस समय मैं नौजवान था और सैर सपाटे के लिए एक वीरान इलाके में निकला था, इसलिए मैं उसका मर्म कुछ समझ पाया। मैं उस समय नादान था और एक अच्छे खुशहाल भविष्य की राह तलाश रहा था। मैंने उससे कहा कि अगले 30 वर्षों में उसके लगाए गए यह 10,000 पेड़ एक घने और सुंदर जंगल का रूप ले लेंगे। उसने मेरे प्रश्न के उत्तर में एक सरल सा जवाब दिया। उसने कहा कि अगर भगवान ने उसे लंबी उम्र बख्शी तो वह अगले 30 सालों में इतने ज़्यादा पेड़ लगाएगा कि यह 10,000 पेड़ तो समुद्र की एक बूंद जितने नज़र आएंगे। इसके अलावा वह कुछ फलदार पेड़ों के बीजों के अंकुरण के बारे में भी प्रयोग कर रहा था। इसके लिए उसने अपने घर के बाहर ही एक पौधशाला बनाई थी। कुछ पौधों को उसने कंटीली तार लगाकर भेड़ों से सुरक्षित रखा था। यह पौधे बहुत अच्छी तरह बढ़ रहे थे। उसने नीचे घाटी में कुछ और किस्म के बीज बोने की योजना बनाई थी। घाटी की ज़मीन में कुछ गहराई पर मिट्टी में नमी थी, इसी वजह से यह पेड़ वहाँ अच्छी जड़ पकड़ते। अगले दिन मैं वहाँ से निकल पड़ा। अगले वर्ष 1914 को पहला महायुद्ध शुरू हो गया। मेरी फ़ौज की टुकड़ी इस जंग में 5 साल तक लड़ती रही। एक फ़ौजी सिपाही की हैसियत से लड़ाई के दौरान मुझे पेड़ों के बारे में सोचने तक की फुर्सत नहीं मिली। सच बात तो यह थी कि उस घटना का मुझ पर बिल्कुल असर नहीं हुआ था। लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठा करते हैं तो कुछ लोग विभिन्न देशों के सिक्के। कुछ लोगों को शौकिया तौर पर पेड़ लगाने में भी मज़ा आता होगा। मैं इस घटना को लगभग भूल गया था। आगे की कहानी दूसरे भाग में।